हमारा कथा प्रसंग जो महाभारत के साथ चल रहा है, जिनको जीते बिना अर्जुन देवलोक से लौट नहीं सकते हैं, वे घनघोर तप कर रहे हैं। जैसा कि हम कई बार दोहरा चुके हैं कि एक और ये विशुद्ध ऐतिहासिक घटनाक्रम को उदाहरणार्थ लेते हुए और फिर समय के अंतरालों के साथ इसमें नाना क्षेपक कथाओं के जुड़ जाने के कारण कथाओं का बहुत लंबा विस्तार होता चला गया, जिससे जो मूल स्वरूप कथा का अथवा जो सही उपदेश है उससे हटके भी बहुत से उपदेश हो गए। तो जब तक निवात कवच नहीं मारे जाएंगे, अर्जुन देवलोक से लौटकर पांडवों के पास नहीं आएगा। आध्यात्मिक स्वरूप जो गुरुकुल में हम पढ़ाते हैं कि हर व्यक्ति के शरीर में जो महाभारत हो रहा है उसमें अर्जुन कौन है? निर्णायक बुद्धि। जब तक तुम्हारे जीवन में भी निवास कवच नहीं मरेंगे, तुम्हारा हर निर्णय गलत होगा और उसमें कोई ईमानदारी नहीं होगी, उसमें कोई ईमानदारी नहीं होगी, उसमें कोई ईमानदारी नहीं होगी। मूल बात कहते हैं कि जहां वायु और प्रकाश भी ना पहुंच सके और उसमें कवच धारण करके अर्थात खोल बना करके जो मेरे भीतर जो आसक्तियां हैं, जो आसक्त विचार हैं, जो मेरे के लिए और दूसरों के लिए कुछ और, सत्य क्या है, धर्म क्या है, उसे जब चाहूं मैं अपने मन से बोल लूं, जब तक ये सूक्ष्म मनो असुर मनोवृत्तियां नष्ट नहीं होंगी, मेरा कोई भी निर्णय जीवन का कभी सत्य नहीं होगा। और हम तो निवात कवच के लिए ही जी रहे हैं और मानते हैं कि हम जो कर रहे हैं वो सब सच है, उसमें कुछ झूठ नहीं है। तो निवात कवच है और उसी के प्रसंग में हमने धर्मशास्त्री की कथा भी सुनी कि धर्मशास्त्री जब धर्मराज से कहता है कि भौतिक जीवन में रहने के लिए थोड़ा बहुत झूठ मेरा तेरा छल और कपट तो चलता है, तो धर्मराज कहता है कि तुम्हारे तर्कों से मैं प्रभावित हो गया। हाँ, और चित्रगुप्त से कहता है कि चित्रगुप्त शास्त्री जो इतना धर्मानुरागी रहा, इतना तपस्वी रहा और धर्म के नाम पर सबसे इतना सम्मान भी ये पाता रहा है, इस बेचारे को भी संतान के लिए, मकान के लिए, औलादों के लिए कुछ कुछ थोड़ा थोड़ा पाप और झूठ इसे बोलना पड़ा है। उसके बिना ये ना तो परिवार पाल पाया, ना अपने सम्मान की रक्षा कर पाया और ना ही अपनी अट्टालिकाओं को बचा पाया, ना ही अपने पद की प्रतिष्ठा बनाए रख सकता था। इसलिए इसे थोड़ा थोड़ा खान पान में, रहन सहन में, विचार में इसे हर जगह निवात कवच लगते रहे और ये उन्हीं का अनुसरण करता रहा है। तो ये लगता है कि मनुष्य की योनि में पूरी तरह से धर्म पूर्वक होकर के जीना, जैसा कि ये कह रहा है कि संभव नहीं है, तो इसे किसी और उच्च योनि में भेज दो कि जहां इसको ये सारी पीड़ाएं न झेलनी पड़े और ये धर्म पूर्वक जी सके और ध्यान रहे कि इसका ज्ञान भी नष्ट ना हो। तो वो शिवकिला कह रहा है, कह के जब चुप हो गया तो दूसरे ने पूछा शिवकिले ने, तो उस शास्त्री का, धर्मशास्त्री का क्या हुआ, फिर वो किस योनि में गया? तो उदास होके कहता, मैं क्या बैठा हूं तेरे सामने, वो तर्क जितने मैंने धर्मराज के सामने रखे थे आज उसी के प्रत्युत्तर में मैं मनुष्यों से ऊपर जी रहा हूं, दीवारों पे रहता हूं, अट्टालिकाओं में रहता हूं, बिल्डिंगें सब मेरी हैं और औलादों के पेट भरने के लिए भी मुझे झूठ और कपट नहीं करना पड़ता है। क्योंकि वहां धर्म पूर्वक जी नहीं पाया था, इसलिए यहां धर्म पूर्वक जीने अब आया हूं, मैं ही मुझे खिला हूं। आज हम सब सोचते हैं कि थोड़े से झूठ की, थोड़े से कपट की, थोड़े से पाप की, थोड़े से दुर्गुणों को रख करके जीने में कोई दोष नहीं है। कल धर्मराज भी कहेगा कोई दोष नहीं है, लेकिन उस योनी में भेजता हूं कि जहां इन दोषों के साथ भी तुम्हें ना रहना पड़े, तुम धर्म पूर्वक जी सको। चलो ये योनी भी तो है, तो तुम्हारे कुतर्क तुम्हें कहां ले जाएंगे, ये झूठी सही तुम्हें कहां बिठा देगी। और उसने कहा कि मैं जन्म दर जन्म छिपकला बना यूं ही ढूंढता रहता हूं, भटकता रहता हूं। आज मेरे ही तर्क जिससे कि मुझे बड़ा दंब था कि मैंने हाँ धर्मराज को भी पराजित कर दिया है, वही उत्तर में जब लौटे हैं तो मैं इस योनि में भटक रहा हूं। हमारा कोई भी तर्क है स्वामी जी, बिना कुछ झूठ कपट के घर गृहस्थी तो नहीं चलाई जा सकती। भगवान ने अगर मान लिया तो फिर उसी योनि में तो भेजेगा कि जहां बिना झूठ कपट के तू गृहस्थी चला सके। इस मनुष्य योनि के योग्य तो हम रहे नहीं, तो हमारी अगली अवस्था क्या होगी। अगला रूप हमारा क्या होगा, हम सब सोच रहे हैं। ये सारे तर्क जो हम दुनिया को पढ़ाते हैं, ये जब लौट के आएंगे और इसके उत्तर में कौन सी योनि है जो हम जीत जाएंगे। बिल्डिंग वही होगी, पद और भी ऊंचा होगा, पहले जमीन में रहते थे अब दीवारों पर रहोगे। क्या हम उस योनि को अर्जित करने के लिए पूजा पाठ कर रहे हैं धर्मशास्त्री की तरह। हम अपने से पूछ लें तो जब तक निवात कवच है मुझ में, मेरा कोई भी निर्णय एक ईमानदार निर्णय नहीं है। इसीलिए जब अपनों की बात आती है तो उनके पाप भी अमृत लगते हैं और दूसरों के धर्म भी अधर्म दिखते हैं मुझे। तो अर्जुन तब तक नहीं लौट सकते हैं देवेंद्र के यहां से जब तक कि वो पाताल लोक में छिपे हुए निवात कवच न मारे। तो निवात कवच को मारने के लिए अर्जुन क्या कर रहे हैं, तप साधना कर रहे हैं। हमें भी तप साधना करनी है, हमें अपने आचरण को, विचार और व्यवहार को पाप से रहित करना है और देवलोक में अर्थात देवत्व को सदा सामने रख के जीना है, न कि फिर थोड़े से लोगों में पापी हो जाना है तो अर्जुन का तप नष्ट हो जाएगा। निवात कवच मेरे ही देह में, मेरे ही पाताल में रहते हैं, लेकिन मुझे देवत्व के साथ जीने का अभ्यास करना होगा और अभ्यास करना होगा, उस अभ्यास को संस्कार बनाना होगा, तभी निवात कवच मरेंगे मेरे जीवन में। और मेरा सारा अभ्यास पाताल में है, देवलोक में नहीं है। बहाने खोजता हूं, मेरे थे ना तो उनके लिए इतना झूठ बोलना था ना, मेरे जो थे और दूसरे जब वही काम कर रहे थे तो मैं कह रहा था कि वो बड़ा पाप कर रहे हैं। तो अर्जुन देवलोक में है और चारों पांडव तीर्थाटन कर रहे हैं लोमश ऋषि के साथ, प्रयागराज में पधारे हैं, गंगा का दर्शन पाए हैं। तो लोमश ऋषि उन्हें भगवान राम की कथा सुनाते हैं, उसी का हमने हाँ पिछले रविवार श्री गणेश किया था, क्योंकि लोमश ऋषि हर तीर्थ पर कथाएं सुनाएंगे और ये तीर्थ की कथाएं यदि जीवन को तीर्थ न बनाए तो वह कथाएं भर है और कोई अर्थ नहीं है, क्योंकि जीवन मेरा तीर्थ बनना चाहिए। प्रयागराज में तीन नदियां हैं, गंगा, यमुना और तीसरी नदी कौन सी है, सरस्वती। लेकिन क्या वो वहां पर है, नहीं है। और सारे सब ग्रंथों में एक ही बात आई है कि सरस्वती आदि काल से लुप्त है और उस नदी के न होते हुए भी वहां तीन नदियों की कल्पना है और उस तीर्थ का नाम क्या है, प्रयागराज। प्रयाग कहते हैं जहां तीन नदियां जुड़े। तो इन तीनों नदियों की कल्पना क्या है वहां पर, तो कुंभ की कथा से इस तीर्थ का महत्व है। और ये गंगा भगवान श्री राम के पूर्वजों के द्वारा प्रकट हुई है। लोमश ऋषि पांडवों को ये कथा सुना रहे हैं, हम भी सुने कि देवासुर संग्राम हो रहा था। इसकी विस्तार से कथा हम पहले कर चुके हैं। और देवासुर संग्राम को समाप्त करने के लिए क्षीर सागर मंथन की कल्पना हुई। तो उस अनंत अथाह क्षीर सागर को मथने के लिए देव और दानव आपस में समझौता कर लिए, युद्ध बंद हो गया। और सच पूछिए कि जब तक युद्ध बंद होकर क्षीर सागर मंथन नहीं आरंभ करते, हमारे भी जीवन का हर क्षण व्यर्थ होता है। ये अच्छा है, ये बुरा है, ये धर्म पूर्वक है, ये अधर्म पूर्वक है, इस युद्ध से निकलो, बाहर निकलो और क्षीर सागर का, अपने अंतर का मंथन करो। सत्य क्या है, ईमानदारी क्या है, फलाना भी कह रहा है उस संप्रदाय में ऐसा कहा गया है, ये क्या है, ये युद्ध है, देवासुर संग्राम है तुम्हारा। जिस दिन मथने पे उतर आओगे, तुम्हारे भी इस शरीर रूपी कुंभ में आत्मा रूपी अमृत लबालब भरा है, भा जाओगे, पी लोगे और अमर हो जाओगे। लेकिन जब तक कुतर्कों के पीछे भागते रहोगे, देवासुर संग्राम में रहोगे, कभी असुर अच्छे लगेंगे तो कभी देवता, और तुम्हारे कुतर्क ही सुर असुर बनकर तुम्हें भ्रमाते रहेंगे। ये अमृत कथाएं हैं, ये देवासुर संग्राम है, ये जीवन है हमारा, मंथन चल रहा है। एक ओर देव विचार है और दूसरी ओर दानव विचार है, कभी वो लुभाते हैं तो कभी ये चेताते हैं गलत जा रहे हैं। लोभ भारी होता है तो असुर बन जाते हैं, सद्बुद्धि जागती है तो सुरत्व की ओर भाग आते हैं, और इसी में जीवन का सर्वनाश होता रहता है। लेकिन जब अपने अंतर में मथने पर उतर आते हैं, तभी हम सत्य पाते हैं। एक विद्वान, एक यूनिवर्सिटी के छात्र पीएचडी कर रहा था किसी पुराण में विषय को लेकर, तो कहीं गाइड ने कहा होगा कि वहां जंगल में, बहुत पहले की बात है, एक स्वामी है उनके पास चले जाओ, वो भी शायद तुम्हें कुछ गाइडेंस दे सके। तो वहीं पीछे कुटी में हम बैठे हुए थे, अलाव पे अपने दुधनी होती है, तो आया, कहला स्वामी जी मैं आपसे कुछ चाहता हूँ। बोलो क्या, कहला मैं इस पुराण में ऐसे ऐसा कर रहा हूँ। तो गाइड ने कहा है, सर ने कहा कि आपसे भी मिल लूँ। हमने कहा बोलो क्या जानना चाहते, कहला उस पुराण में जो ये बात कही गई है क्या वो सच है। हमने कहाँ कही गई है, कहले उस पुराण के अमुक पर्व में ये जो बात कही गई है क्या ये सच है। मैंने कहा तुम्हारे लिए वो सच नहीं है, झूठ है। आप कह रहे हैं, सभी ने कहा है कि वो ठीक है। मैंने कहा जब तक वो उस पुराण में है वो तेरे लिए सच नहीं हो सकती। हाँ, उस पुराण में जो कहा है उसे जाके पढ़ पी जा और अपने भीतर मत उसे, और जब भीतर से प्रकट हो जाए, लगे कि ये सच है, तभी मानना कि वो सच है। और सुन, वो सिर्फ तेरे लिए सच है, वो सिर्फ तेरे लिए सच है, क्योंकि सच बेचा नहीं जाता, सच खरीदा नहीं जाता, सच लिया और दिया नहीं जाता, सच को कोई गिरवी नहीं रख सकता, सच को कोई दान नहीं कर सकता। हर व्यक्ति को अपना सत्य अपने भीतर से मत के लाना होता है। सत्य हर व्यक्ति का अपना अपना अपना होता है। और जो मंथन नहीं करते हैं, जो उधार के सच में रहते हैं, वो कभी भी सत्य नहीं पाते हैं। उनका जीवन देवासु संग्राम में नष्ट ही होता रहता है। मंथन के बिना सत्य नहीं आता है। जब तुम कहते हो कि स्वामी जी ऐसा ये जो है ये उचित है, फलानी बात सही है, मैं पूछता हूं क्या अगर व्यवहारिक रूप में तेरे साथ हो तो आप भड़क जाते हो, तो हमने कहा फिर उचित कहां है? कि जब तेरे पे लागू हो तो तुझे उचित लगे, और वही पत्नी पे लागू हो तो अनुचित लगे, तो फिर वो उचित कहां है? क्योंकि तुम्हारा सच मथा हुआ नहीं है, कपट पूर्वक लाया गया है दूसरे से उधार मांग के, तो वो सत्य नहीं हो सकता। तो कहा बेटा जब तक पुराण में है, पुराण के लिए सच हो सकता है, सारे संसार के लिए सच हो सकता है, तेरे लिए सच नहीं है। जा पढ़ और उसे मत, और अपने व्यवहार में देख क्या ये सही उतरता है तो सच है तेरे लिए, और इसे आगे किसी को देना मत, क्योंकि उसको भी अपना सच स्वयं खोजना होगा उसी पुराण में जाकर। ये कोई दुकान के सौदे नहीं है कि पैसा दिया और ले लिया। और जो मंथन नहीं करते हैं, जो आत्ममंथन नहीं करते, जो आत्मचिंतन नहीं करते, जो इसमें डूब के नहीं जीते हैं, वो जीवन पर्यंत कुछ नहीं पाते हैं। और उनके कुतर्क उन्हें दीवारों पर ही ले जाते हैं धर्मशास्त्री की तरह। तो मंथन हो रहा है क्षीर सागर का, एक तरफ देवता है दानव है और अमृत का कुंड पर प्रकट हुआ। तो वो अमृत का जो कुंड था उसको लेकर के जब देवता और दानव दोनों छीनना चाहते थे, तो अमृत का कुंड लेकर के जब वो भागे वहां से, तो चार जगह वो अमृत गिरा और उन चार स्थानों पर कुंभ का पर्व होता है, और वही सरस्वती प्रकट होती है। तो ये सरस्वती जी क्या है? ये कौन सी नदी है? बहती भी है और दिखती भी नहीं है, क्योंकि चारों जगहों पर सरस्वती की कल्पना है और सरस्वती है ही नहीं। कुंभ के पर्व में भारत सरकार क्या है रिक्वेस्ट पर हम भी गए थे, उन्होंने कहा था आप भी रहिए वहां, तो ये था कि कैंप है हमारा सरकार ने ही लगवा दिया था, चले गए थे। तो वहां विदेशी बहुत से आते थे, उन्हीं के लिए हम ले भी गए थे। तो एक हॉलैंड यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर आया, संस्कृत का विशारद था वो, बनारस के और लखनऊ के बहुत सारे विद्वान बैठे हुए थे बनारस के और इलाहाबाद विश्वविद्यालय के। तो वो आया और आकर कह लगा कि मैं आपसे एक जिज्ञासा चाहता हूं। उसने कहा, हमने कहा हाँ पूछो, आप क्या पूछना चाहते हो? कहने कि प्रयाग है ना, मैंने कहा प्रयागराज है, प्रयागों का भी ये राजा है ये। कहने प्रयाग तो उसको कहते हैं जहां तीन नदियां होती हैं। हमने कहा हाँ प्रयाग उसी को कहते हैं जहां तीन नदियां होती हैं। तो कहने लगे कि यहां तीन नदियां कौन सी हैं? मैंने कहा गंगा और यमुना तो तुम देख ही आए हो। बोले हाँ। तो विद्वानों ने कहा कि तीसरी नदी सरस्वती है। तो बड़े जोर से हंसा। कहने जब आपके सभी ग्रंथों में लिखा है कि सरस्वती आदि काल से लुप्त है, तो फिर आप इसे प्रयाग क्यों कहते हैं? तो जो बीच में विद्वान बोले थे तो वो एक दूसरे का मुंह देखने लगे। हमने कहा एक बात बताओ, कि कौन कौन सी नदियां हैं, कहने लगे गंगा और यमुना, और मैंने कहा तीसरी नदी कौन सी है, तो उसने कहा सरस्वती, आप ही के लोगों ने बताया था, हम भी जानते हैं, हम तो वहां वेद पढ़ाते हैं। तो बोले, मैंने कहा वो सरस्वती आदिकाल से लुप्त है, बोले हाँ ये तो आप ही किताबों में लिखा है। हमने कहा लेकिन सरस्वती भी देवी है ना, बोले हाँ आपके यहां तो सब नदियां देवियां हैं, सरस्वती भी देवी है। मैंने कहा उसको कौन सी देवी कहते हैं, तो कहने लगे अध्यात्म विद्या की देवी है, वो ज्ञान की देवी है। तो हमने कहा इसीलिए तो लुप्त है, इसीलिए तो लुप्त है। अरे पगले, इस स्थान का, इस तीर्थ का महातप देखो कि गंगा और यमुना में मन तन को धोकर पवित्र करो, अपना स्वभाव, अपना आचरण, अपना व्यवहार, अपना चरित्र धो डालो, और सरस्वती की धारा में अज्ञान को बहा दो, तो शरीर रूपी कुंभ में, इस शरीर रूपी घड़े में, कुंभ माने इस शरीर रूपी घड़े में आत्मा रूपी अमृत लबालब भरा है। मैंने कहा और तू कौन सा कुंभ का अमृत यहां खोजने आया था, हॉलैंड से? मैंने कहा तीसरी नदी कौन सी है, कहने सरस्वती। तो मैंने कहा वो कहां प्रवाहित होती है, ऋषियों की वाणी से, ये वाणी की देवी है सरस्वती, और ये देखिए चारों तरफ से जो पंडाल लगे हैं हर ओर से प्रवाहित हो रही है, क्या तुझे ये नदी दिखती नहीं है, ये अनुभूत होती है। मैंने तेरी समझ में आ गया, वो रोने लगा। और मैं कैसे कहूं कि बनारसी और इलाहाबादी विद्वानों को नहीं समझ में आया था, वो रात भर झों झों तर्क ही करते रह गए थे, तो कुतर की कभी कुछ पाते नहीं। जो अंतर को मतते हैं, जो सत्य को पाना चाहते हैं, वे तत्क्षण पाते हैं, उन्हें देर नहीं लगती है। और उसके बाद जितने दिन कुंभ का पर्व रहा, वो बराबर वो विद्वान नोट्स ही बनाता रहा और छल छलाता रहा, छलकता ही रहा नेत्रों से भी और भावना से भी, और विद्वान तर्क ही करते रहे। तो तर्क देवासुर संग्राम है, जब तक क्षीर सागर मंथन नहीं होता, देवता देव और असुर विचारों में हम जूझते रहते हैं, जीवन बर्बाद होता रहता है, अमृत नहीं मिलता है। इसलिए कहते हैं कि कुतर्कों से ईश्वर नहीं पाए जाते, उन्हें अपने भीतर मत कर ईमानदारी से प्रकट करना होता है। तो तीसरी नदी सरस्वती है, और ये कुंभ का महापर्व है। हम सब अपने अपने अंतर को मरते हैं, देखो ना, इसी अमृत को पिया था किसने, राहु नामक दैत्य ने देवताओं के साथ, और जब विष्णु ने उसका गला काटा तो उसके सर अलग और धड़, लेकिन दोनों अमर थे, तो एक बना केतु और दूसरा बना राहु, एक चंद्रमा पर ग्रहण मारता है और दूसरा सूर्य को ग्रहण। चंद्रमा कहते हैं मन को, हा? चंद्रमा मनसु जायता, चंद्रमा ही तो मन का जनक है, और जब जब इस पे राहु के ग्रहण पड़ते हैं, ये कुतर्कों को ही सुतर्क मानता है, यही निवात कवच असुर है। तब इसे झूठ ही प्यारा लगता है, छूट ही अमृत लगती है, भले वो सारे जीवन को खा जाए और मुझे 25 योनियों में भेज दे, लेकिन वो छूट ही मुझे अमृत लगती है, और मुझे हर गलत मेरी धारणा सही नजर आती है। और आत्मा कहते हैं सूरज को, सूरज पर दंभ का, केतु का ग्रहण है, मैं करता हूं, मेरा घर है, मैंने किया है, मैं ये करके दिखाऊंगा, और जीवन देवासुर संग्राम बन जाता है। सूरज भी है, चांद भी है, जिंदगी का हर लम्हा अंधेरा अंधेरा है, दूर दूर तक रोशनी का पता नहीं है, अंधेरे में लगता है कि मैंने दुश्मन का गला पकड़ा है, थोड़ी सी झलक आती है तो अपने ही गले को छील बैठा हूं, अपने ही पंजों से। और फिर घाव भरने में वक्त लगता है, उम्र बीतती जाती है। यही हमारी जिंदगी है, ये हमारे जीवन का सच है। ये जानते हुए भी कि जीव जगत नाट्यशाला है और नाट्यशाला में पात्र करने वाले सभी पात्रों के पास जो भी गहने हैं, माला है, मुकुट है, किरीट है, वो सब कमेटी के हैं। और अपना अपना अभिनय करने के बाद हर पात्र को अपने ही सारे गहने उतारने होंगे, क्योंकि तो कमेटी के हैं, लीला भर है ना। किरदार खत्म हुआ, वस्त्र रखा लिए गए और चिता की लकड़ियों पर वो ये चमड़ी भी उधेड़ लेगा, क्योंकि ये कपड़ा भी कमेटी का है, मेरा नहीं है। फिर क्या मेरा था जिसके लिए मैं पाप और कपट की जिंदगी जिया, क्या मेरा था? क्यों मैंने जीवन की माधुर्य को इस कपट के हाथों बेचा, क्या मेरा था? क्योंकि ये भी मिलेगा, ये कमेटी का है। किरदार खत्म तो कपड़े उतार, जो नया किरदार आएगा उसको ये कपड़ा फिर से पहनाया जाएगा, इसी की राख से अन्न बनेगा और अन्न से उस शिशु का तन बनेगा। तेरा नहीं है, ये कमेटी का है। लेकिन हमें याद नहीं रहता है। लोमड़ ऋषि उसी तट पर इस अमृत कथा को सुनाते हैं, किस नदी का गंगाधर की कथा हम कर चुके हैं, ऋषि ने ही पहले सुनाई है ना। और ये कथाएं बारंबार आती हैं, हर तीर्थ पे आती हैं, क्योंकि गंगा के तट पे तो सैकड़ों तीर्थ हैं, तो हर बार कथा दोहराते रहेंगे तो जन्म बीत जाएंगे। तो थोड़ा आगे बढ़ते हैं कि कहा केवी महाराज दिलीप भागीरथ इन्हीं के वंश में महाराज दशरथ हुए। दशरथ नंदन भगवान दशरथ के ही कुल में भगवान श्री राम ने लीला अवतार धारण किया, स्वयं महाविष्णु अवतरित हुए। तो उसके विषय में बतलाते हैं कि कश्यप और अदिति ने घनघोर तप किया पूर्व में, और जब तप करने के बाद जब स्वयं महाविष्णु प्रकट हुए तो उन्होंने कहा कि मांगो, क्या मांगते हो? तो उन्होंने तीन बार कहा, हम आपको पुत्र रूप में चाहते हैं, हम आपको पुत्र रूप में चाहते हैं, हम आपको पुत्र रूप में चाहते हैं, और हम आपकी बाल लीला का वो सुखद आनंद लेना चाहते हैं। और तीनों बार महाविष्णु ने तथास्तु तथास्तु तथास्तु कहा। तो इस प्रकार तीन बार भगवान लीला अवतार धारण करेंगे और उन्हीं के गर्भ से, कश्यप और अदिति के गर्भ से ही प्रकट होंगे। कश्यप और अदिति की चर्चा हम महाभारत के आरंभ में बराबर कथाओं में करते आए हैं, पूर्व में आप लोगों को हाँ याद रखना चाहिए। हाँ, तो कहा कि दशरथ नंदन दशरथ कुल में महाराज दिलीप के ही वंश में दशरथ के रूप में, अदिति के रूप में दशरथ और कौशल्या प्रकट हुए, और दशरथ के ही काल में जब वो युवराज थे और एक बार वो आखेट को गए हुए थे, तब उन्होंने एक ब्रह्मचारी की धोखे से उनके हाथ से हत्या हो गई थी। तो श्रवण कुमार की वो कथा सुनाते हैं, ऋषि दंपत्ति है, ध्यान से सुनो कहानी, हम सबकी कथा है। क्योंकि उन्होंने कहा कि महाविष्णु ही तीनों बार लीला अवतार में प्रकट होंगे, तो पूछते हैं महाराज युधिष्ठिर की लीला अवतार क्या होता है? कहा कि जब धर्म की हानि होती है, असत्य और अज्ञान का बोलबाला होने लगता है और मनुष्य भ्रमित होकर के जीवन के उद्देश्यों की का निरादर करता हुआ, उद्देश्य तो था कि पुनः सत्ता पाके वापस जाना है, उसके बजाय जब यहीं पर भटकने लगता है, तो महाविष्णु लीला अवतार धारण करके हर व्यक्ति को उसके जीवन की कथा सुनाकर उसी उद्देश्य की ओर सचेत करते हैं। भगवान इसलिए लीला नहीं करते कि हम भजन गा के रह जाएं, बल्कि लीला नारायण इसलिए करते हैं कि हम अपने जीवन के उस मूल मंत्र को पहचाने कि अरे गगन के देवता थे तुम, अमर थे तुम। जब जब अभिशप्त हुए, अपने निज स्वरूप को पुनः उस सत्ता तक लाने के लिए, प्रायश्चित के लिए तुमने मन चुकी योनि में जन्म धारण किया था, तो तप के द्वारा, तेज के द्वारा उन सोम ज्योतियों को अर्जित करते हुए, उन प्रलय की अग्नियों में अपने आप को अपनी ही आत्मा में रिकॉन्स्टिट्यूट करते हुए तुम्हें उस तेजस के साथ वापस लौट क्षीर सागर में जाना था। तो जब भी मनुष्य सत्य को भूल जाता है और अज्ञान के वशीभूत हो, केवल अंधभक्ति अंधश्रद्धा को ही रास्ता मानता हुआ तथाकथित पूजाओं में अपने को धोखा देने लगता है, तभी महाविष्णु लीला अवतार धारण करते हैं और लीलाओं के द्वारा उसे सत्य का ज्ञान कराते हैं। ठीक वैसे ही जैसे पाठशाला में छोटी कक्षा में बालक प्रतीकों के माध्यम से बच्चों को अक्षर और शब्द ज्ञान कराता है, है ना, पढ़ाते ना, कबूतर से का, खरगोश से खा, गाय से गा, हा? तो उसी प्रकार भगवान लीलाओं द्वारा हम सबको हमारे जीवन के अल्फाबेट्स पढ़ाते हैं। और जब हम मानते हैं कि परमेश्वर की लीला है तो ये पूरा इतिहास तो नहीं हो सकता, अलाउद्दीन खिलजी है, पृथ्वीराज चौहान है, ये ऐतिहासिक घटनाक्रम हो सकते हैं, लेकिन श्री राम और कृष्ण के अवतार क्या पूरा इतिहास भर ही हो सकते हैं? ये हमारे सोचने की बात है कि प्रभु को इतिहास रचने के लिए नहीं आना है, प्रभु को तो अपने बच्चों को राह दिखाने के लिए, उनके अज्ञान को धोने के लिए भगवान को आना है। लेकिन हम भूल जाते हैं और इसकी भूल को गुलामी के अंतरालों में हमने अधिक बढ़ाया, क्योंकि वहां जो भी धर्म है वो पूरा इतिहास है, जिनके आप गुलाम बने वहां हिस्ट्री इज रिलीजन। तो आपने कहा यहां भी हिस्ट्री इज रिलीजन, आप भूल गए कि इतिहास होते हुए भी, विशुद्ध इतिहास, सत्य इतिहास होते हुए भी ये आध्यात्मिक लीला कथाएं हैं, भगवान के लीला अवतार हैं। और ईश्वर केवल ऐतिहासिकता के लिए प्रकट नहीं होते, क्योंकि जो अजर अमर है, जो जन्मते और मरते नहीं, उनका इतिहास कैसे हो जाएगा? जिनकी उल्टी ही नहीं, जिनका ह्रास नहीं होता, उनका इतिहास कैसे होगा? वो तो लीला कर रहे हैं। लीला क्यों कर रहे हैं कि तुम्हारा जीवन एक लीला है, एक नाटक है, इसलिए ये वस्त्र दिया है। नाटक खत्म हुआ, तुम्हारा पार्ट खत्म हुआ, ये वस्त्र उतार लिया जाएगा, इसे साथ नहीं ले जा सकते। ले जा सकते क्या? तो क्योंकि जीवन लीला है, इसलिए महाविष्णु लीला अवतार धारण करके हमें लीला का सत्य पढ़ाते हैं। तो लीला का सत्य पढ़ने, समझने और जानने के लिए है, न कि गाने के लिए। इसे समझना है। तो कहा कि ऋषि कुमार की कथा है, ऋषि दंपति हैं, नारद जी से हम परिचित हैं ही है, नारद की कथा से ही भगवान राम को श्राप लगेगा महाविष्णु को और वो राम रूप में अवतरित होंगे, ये कथा हम पहले भी कर चुके हैं नारद की। अब फिर ऋषि कुमार की कथा है कि ऋषि दंपति हैं, उनकी संतान नहीं है, निसंतान है वो। तो नारद जी एक बार उनके यहां पधारे, तो उन्होंने अवगत करी और पूछा नारद कहां जा रहे हो? तो नारद ने कहा हम महाविष्णु के दर्शन करने क्षीर सागर जा रहे हैं। तो कहा नारद महाविष्णु से पूछ लेना, महाविष्णु से पूछना कि हमारे भी संतान नहीं है और हम भी संतान का सुख देखना चाहते हैं। तो पूछना हमें भी कब संतान से वरद कर रही है, हम दोनों को पति पत्नी को एक बालक की किलकारियां सुनने का बड़ा मन है, हाँ? हाँ विष्णु से हमारी प्रार्थना करना और पूछना कि वो हमें कब संतान दे रहे हैं। नारद जी गए, उन्होंने पूछा, लौट के आए तो कहा नारद क्या बताया? तो नारद ने कहा कि महाविष्णु ने कहा है कि हे ऋषिवर, आपकी तप और साधना अपनी पूर्णता को प्राप्त हो रही है, आप किसी प्रकार की अतृप्ति और मोह को न रखें, संतान की इच्छा भी परित्याग कर दें, क्योंकि आपके तो अनंत की ओर का द्वार खुल रहा है और आपका तो आपको तो संपूर्ण आवागमन से आप मुक्त हो रहे हैं, तो आप ऐसी इच्छा का परित्याग कर दें। तो वो भड़क गए, आप लोग भी भड़क जाते हैं, तो वो भी भड़क गए, कहने लगे हाँ, कुमारगी को संतान देता है, वेश्या को देता है, हत्यारे को भी संतान से वरद कर देता है, और हम तो तपस्वी हैं और हमारे साथ ऐसा व्यवहार, हम तो लिखे रहेंगे। और गणगौर तप में बैठ गए। महाविष्णु प्रकट हो गए, कहा मांगो, क्या मांगते हो? कहा हमको तो एक बेटा चाहिए। कहा वो तो मैं दे दूंगा ऋषिवर, लेकिन जब वो 13 वर्ष का होगा तुम अंधे हो जाओगे। हमें स्वीकार है, तथास्तु, चले गए। अब आप सोच सकते हो कि महाविष्णु ने वरदान दिया ये श्राप, अभिशप करके उसको, नहीं, नारायण सत्य की प्रतिष्ठा कर गए। महाविष्णु ने तो सत्य की प्रतिष्ठा करी है, ये था कि 13 वर्ष में अंधे हो जाओगे कहा था, अंधे तो वो तब भी थे, लेकिन उस अंधता को अनुभव नहीं कर पा रहे थे, फिर साक्षात देखेंगे। अगर अंधे ना होते तो उस बालक की कामना करते विष्णु से, जिसका एक रोया भी वो बनाना नहीं जानते, जो बना रहा है बालक उसका कि ऋषि दंपत्ति का, बोलो, उस बालक के बदले में खो क्या रहे इतने लंबे तप, वो तप जो पुत्र बन के उन्हें मोक्ष देते, वो तप जिन्हें अनंत काल तक सुखों से वरद कराते, उन्मुक्त आकाश गगन में अनंत आयु वो विचरण करते, उस तप रूपी पुत्रों की हत्या उन्होंने प्रतिक्षण कर दी जिसे उन्होंने बनाया था, और बदले में क्या मांगा, एक भौतिक बेटा। यहां एक बात आपको थोड़ी सी और स्पष्ट कर दें, अक्सर पुराणों में आती है कि ब्रह्मा जी के पैर के अंगूठे से फलाना ऋषि प्रकट हुआ, दक्ष प्रजापति हुए, सांस से फलाना प्रकट हो गया, तो आप सोचते हो कि ये शायद चमत्कारिक बातें हैं अथवा असत्य है, ऐसा नहीं है। अभी पूर्व में भी हम आपको शरीर की चर्चा करते आ रहे हैं, यत पिंडे तत्र ब्रह्मांड है, कि जो आपका शरीर है वो संपूर्ण ब्रह्मांड है। आपके शरीर में 10,000 करोड़ से ऊपर कोश है, सेल्स हैं, और हर सेल आप ही की प्रतिमूर्ति है। यदि आप सृष्टि के सूक्ष्म रहस्य को जान जाएं, आजकल तो क्लोनिंग वगैरह भी शुरू हो गई है, इसलिए मेरी बात आपकी समझ में आ जाएगी, तो औलाद आपको मांगने की जरूरत नहीं, आपका हर कोष एक संतान बन सकता है, और आप एक पूरे प्लेनेट को जीवन से परिपूर्ण कर सकते हैं। इतनी बड़ी सत्ता, इतनी बड़ी ऊर्जा, इतनी बड़ी शक्ति आप सब में है। यदि आप उस अवस्था को पालें तो आपका कौन सा सेल है जो संपूर्ण आपका रूप नहीं ले सकता? ये जो क्लोनिंग आज आप कर रहे हैं, तो आरंभ में यही तो दिखा रहे हैं कि जहां जहां वो गए हैं उनकी इच्छा से सृष्टियां प्रकट हुई हैं, क्योंकि उनका एक एक कोष भी तो एक एक जन्म देने के काबिल और संततियों को प्रकट करने के योग्य है। हाँ, इसी को DNA से, क्लोनिंग से, अब तो विज्ञान भी आपको दिखाने लगा है। तो इन ग्रंथों में जो बात आई है, क्योंकि अगर संपूर्ण जीवन नहीं स्थानांतरित हो सकता तो एक ही जीवन से अनंत जीवन प्रकट हो सकते हैं। इसमें अतिशयोक्ति क्या है? और तप कर रहे हो तुम, कभी तुम्हें बेटे की चाह है, तो कभी तुमको इनकम की चिंता है, तो कभी किसी को कुछ की, यानी पाप के लिए तप कमा रहे हो। यही तो ऋषि दंपति की कथा है। एक नौकरी दे दी, एक मकान दे दी, कुछ बच्चे दे दिए, फिर उनके लिए भी मकान दे दिए, जबकि अपने में संपूर्ण सृष्टि है तू, और वो तप जो तू खुद उत्पन्न कर रहा है क्षण क्षण तप करके, उसी का विनाश झूठ कपट में और पाप और अतृप्ति और इच्छाओं में कर रहे हैं हम। तो यहां ऋषि दंपति लीला कथा है, लीला करके हमको हमारे चेहरे दिखा रहे हैं कि वो जो मट्टी बटोरी है तुम सब ने, अरे वो तो ये भी उखाड़ लेगा, तो बाकी क्या छोड़ेगा तेरे पास। वो जिनके लिए तुम इच्छाएं कर, और क्या कि तेल में वस्तु अंधा हो जाएगा, क्योंकि जिसका तेरे वर्ष बच्चे का मुंह नहीं गया वो अंधा हो गया। और आज पुत्र का मुंह बुढ़ापे तक जाता क्या तुम्हारा? इसलिए अगर अज्ञानियों की तरह व्यवहार हम करते हैं तो उसमें असत्य क्या है? अंधे क्या करेंगे? अंधा आचरण ही तो करेंगे। पूछिए अपने आप से, हम भी क्या कर रहे हैं? हम भी तो वही कर रहे हैं, क्योंकि आसक्तियों को 13 वर्ष के भीतर ही मरना होगा, तो तेरे नेत्रों की ज्योति बराबर होगी, क्योंकि उसके बाद इस सत्य सामने आएगा कि जिसने बनाया उसका, तू अपना धर्म निभा, निमित है तू, निमित रहे, मस्त हो, ड्यूटी दे, सारे सचराचर को प्यार कर, तो उस बेटे कहां अलग हो गए? हमें तो सबको प्यार करना है, सब में राम देखना है, लेकिन जब अंधे हो जाएंगे तो किसी में राम नहीं देखेंगे, आसक्तियों को ही देखेंगे। तो जो सब में राम न देखकर आसक्तियां देख रहे हैं, क्या उनकी आंखें खुली हैं अथवा वो अंधे हैं? बोलो। तो कहा 3 साल अंधे हो जाओगे, और कितने 13 साल बीत गए अंधता नहीं छूटी, तो अंधे तो अंधे। तो ऋषि दंपति अंधे हो गए। देखो ये लीला कथा है, लीला कथा का अर्थ क्या है कि अ टोटल एप्लीकेशन ऑफ ट्रूथ इन अ ल्यूसिड वे, मनोरंजक ढंग से सत्य को, वो सत्य जो सब पर हम पर हावी है, वो सत्य जो मनुष्य मात्र पर का निर्णायक कथा है और जो कहीं कभी भी बदलता नहीं है, उस कथा को क्या कहते हैं? लीला कथा। तो चाहे तुम रूस में हो या जापान में हो, हाँ या लंदन में हो, कहानी कहानी आप सब पर एक ही समान आएगी। अ यूनिवर्सल एप्लीकेशन ऑफ ट्रूथ इस धर्म, जूते पहन के जाना है उतार के जाना, ये सांप्रदायिक विषय हो सकता है, धार्मिक विषय नहीं है। अ टोटल एप्लीकेशन ऑफ द ट्रूथ, अ ट्रूथ विच इज अनअल्टर्ड, जिसे कोई बदल नहीं सकता, और सब पर अनिवार्य रूप से सभी कालों में समय में सब पर हावी होता है, उसे सत्य कहते हैं। तो कहा कि हम भी हर 13 साल अंधे हो जाते हैं। अगर 13 साल में मोह भंग नहीं हुआ तो मोह मेरा सर्वनाश कर गया, अंधे हो गए ऋषि दंपत्ति। बेटा श्रवण कुमार है, बहुत आज्ञाकारी है, बहुत सेवक है माता पिता की, का परम भक्त है, और वो उन माता पिताओं को इच्छा के लिए उन्हें हाँ कंधे पे हाँ बना करके और वो ले करके चलता है, कांवर में बिठा करके आगे पीछे, और लेके जाता है, तीर्थाटन करा रहा है। ऐसे ही समय में जब वो अयोध्या के पास से गुजर रहे होते हैं, और उसी समय वन में एक हिंसक पशु के कारण सारा वन प्रदेश अशांत होता है, तो युवराज दशरथ उसी हिंसक पशु को मारने के लिए आ रहे होते हैं, लेकिन वो इतना चालाक है, कई दिन बीत गए हैं और वो दशरथ के हाथ नहीं आ रहा है। कहा ना कि आदमी का मांस खाते ही जीव आदमखोर होता है और बहुत कपटी हो जाता है, नहीं समझे? आदमी का मांस खाया और सीधा साधा जानवर भी महाशैतान और कपटी हो गया, इसे संग दोष कहते हैं। नहीं क्या? वैसे तो हम लोग सब सत्संगी है, ठीक है, बढ़िया है। कोई भी जानवर जब एक बार आदमी का मांस खा लेता है तो आदमखोर हो जाता है, और फिर वो इतना सयाना है कि पकड़ में ही नहीं आता है, तो उसको बराबर ढूंढ रहे हैं, वो मिल के लीजिएगा, वार करता है निकल जाता है, जब तक ये पहुंचते हैं वो गायब है। कई दिन बीत गए, क्योंकि इतिहास को छूते हुए कथा चले और फिर अध्यात्म आए तो सुखद होती है। लीला कथाकारों ने उसके नाना क्षेपक जोड़ करके उन कथाओं के भी विषय ही बदल के रख दिए हैं बहुत जगहों पर। तो ढूंढते ढूंढते वे न सोते हैं, सो भी नहीं पाए हैं, कि प्रेत की तरह गायब है, वार करता है और निकल जाता है दशरथ के पहुंचने से पहले। तो नदी के किनारे कुछ उम्मीदें से दशरथ हैं, और उसी बीच में श्रवण कुमार नदी के दूसरी ओर आकर के सरयू के पानी भरने लगते हैं, प्यासे होते हैं माता पिता, तो पानी भरने के लिए जहां उन्होंने बर्तन को भीतर डाला तो हवा से आवाज आती है डब डब डब डब, तो उनको लगा कि वो ही है और छिपके पानी पी रहा है, और दशरथ ने बिना सोचे ही शब्द वेदी बाण चला दिया और वो ठीक उसकी छाती में जाके श्रवण कुमार के कर गया, और एक चीख के साथ वो धरती पर गिर के तड़पने लगा। जल्दी से शीघ्रता से दशरथ वहां आते हैं युवराज, और देखा तो वे तो बहुत दुखी हो जाते हैं कि हिंसक जीव की जगह उन्होंने तो किसी ऋषि कुमार को बटुक को आहत कर दिया है। उसके पास जाके पूछते हैं कौन हो तुम, तो कहा मेरा नाम श्रवण कुमार है और मैं तो अपने अंधे माता पिता को तीर्थाटन करा रहा था, और युवराज तुम्हारे बाण ने हज मेरे प्राण ही हर लिए, उन अंधों को कौन देखेगा, कौन उनकी सेवा करेगा, और वो प्राण त्याग देता है। दशरथ जी पानी लेके जाते हैं तो बोलते नहीं है, वो कहते हैं नहीं तुम अपना नाम बताओ, छूते हैं बोली हाथ भी श्रवण के नहीं है, दोनों अंधे हैं। तो बताते हैं कि दशरथ जी तब सारी बात बतलाते हैं कि मेरे द्वारा ऐसा हो गया है, तो पानी को फेंक देते हैं और तड़पते हुए दोनों प्राण त्याग देते हैं, और दशरथ को श्राप देते हैं कि कल तू भी संतान के बिछोह में हमारी तरह ही तड़प तड़प कर अकाल मृत्यु को प्राप्त होगा, तेरा भी उतार नहीं होगा। ये कथा है, ये गहरी से हमें कुछ देखती है, हमको हमारे जीवन का सत्य पढ़ाती है। क्या? कि श्रवण का उद्गम अंधा है, श्रवण का उद्गम अंधा है। श्रवण कुमार के दोनों माता पिता क्या है? श्रवण का उद्गम अंधा है। श्रवण किसको कहते हैं? कान को। कान की भी आंख नहीं है, है क्या? और हम हैं कि कान से ही देखते हैं, आंख से देखा हुआ बरसों का जाना हुआ हमें झूठा लगता है, और किसी ने जरा सी कोई हाँ शरारत भी कर दी तो वो हमको सही लगने लगती है। कहा कि श्रवण का उद्गम अंधा है, यह सच है कि वो बड़ी श्रद्धा और आस्था से अंधता को लादे घूमता है। हम सारे तर्क शास्त्री भी तो धर्म को लेकर के, कि सच है कि वो अंधता को बड़ी श्रद्धा आस्था और भक्ति पूर्वक लादे घूमता है, लेकिन उसकी परिणति अकाल मृत्यु ही तो है, तीनों की अकाल मृत्यु होती है। वो बाण खा के मरता है और वो तड़प तड़प के प्यासे मरते हैं, पानी पास में है, मरेंगे प्यासे। क्या ये कथा तुमको समझ में नहीं आती? क्या इस कथा का अमृत तुम्हें दिख नहीं रहा और अपने आचरण के वो खोट तुम्हें दिखते नहीं है? लोमस की कथाएं हैं, गंगा का पावन तट है और ये तुम्हारे जीवन का हर धुला हुआ धुला धुला सा क्षण है। क्या तुम इसे इस धुले हुए क्षणों को अपना जीवन बनाना नहीं चाहोगे? कि कुतर्क ही पियोगे, वही जियोगे, वही खाओगे और सारा जीवन इसी में नष्ट कर दोगे। काश श्रवण का उद्गम अंधा है। ये सच है कि वो अंधता को श्रद्धा आस्था और भक्ति पूर्वक लादे घूमता है। फलाने ने ये मंत्र दे दिया था, फलाने ने ये किताब थमाई दी थी और हम सब श्रवण अंधता के पीड़ित हैं। नाता है, संबंध है, मित्र है और किसी ने कान में फूंक मार दिया तो वर्षों का आचरण और व्यवहार पीछे रह गया और एक अफवाह हमारी मित्रता में खटास डाल गई। हम अंधे हो गए और कान को ही हमने आंख माना है। बुद्धि और विवेक सत्य कान भारी पड़ गया। कई सच है कि वो श्रद्धा को आस्था और भक्ति पूर्वक उस अंधता को लादे घूमता है लेकिन उसकी परिणति अकाल मृत्यु ही तो है। और श्रवण अंधता के सहारे चलाया गया शब्द वेदी बाण। कैसे चलाया था दशरथ ने बाण? आवाज के सहारे तो चलाया था, आंख के सहारे तो नहीं चलाया था। तो श्रवण अंधता के सहारे चलाया गया शब्द वेदी बाण दशरथ का दशरथ को अभिशप्त करता है और स्वयं परमेश्वर का पिता होकर के भी दशरथ अपनी श्रवण अंधता के कारण राम की गिरा में एड़ियां रगड़ रगड़ कर अकाल मृत्यु को प्यासा मरता है। डोंट डिपेंड ऑन द ईयर्स, भीतर जाओ, क्षीर सागर को मथो, मथ डालो इसे और अमृत लाओ। इसी कुंभ में वो अमृत पड़ा है। जो इन कथाओं की गहराइयों में नहीं उतरते हैं, जो इन कथाओं के साथ कथा बन के नहीं जीते हैं, वे कुछ नहीं पाते हैं। ये कथाएं नहीं है, ये टोटल एप्लीकेशन है लाइफ का। और जो खाली सुन के भूल जाते हैं वे बड़े ही, कैसे कहूं कि अमृत की नदी के किनारे पहुंचे हैं और सब फिर प्यासे मर गए हैं। ये उनकी अवस्था है और शायद मनुष्य की योनि भी उन्हें क्षमा नहीं करेगी इस पाप के लिए। इसे पियो, इसे उतारो, इसे अभ्यास में लाओ, इसे प्रैक्टिस में लाओ। आई मस्ट नॉट रिपीट द सिंस अगेन, वो गुना अब न दोहराए जाएंगे। अब तो पतित पावनी गंगा का मेरे का तट ही मेरी कल्पनाओं में होगा और सरयू के साथ यमुना का महाप्रयाग होगा। मेरा जीवन एक प्रयागराज बन के जिएगा, किसी कुतर्क के ओट की इसे जरूरत नहीं होगी। ये सदा सत्यनिष्ठ जिएगा, सदा सत्यनिष्ठ जिएगा, कम वॉट में, क्योंकि जब जीना और मरना भी उसी का है, ये वस्त्र भी उसी का है, तो मैं पाप क्यों करूं? एक रोल नहीं बना है, परिवार औलाद भी वही बना रहा है, तो मैं अपना धर्म करूं, पाप क्यों करूं? पाप क्यों करूं? मैं पूछूं अपने आप से, क्यों झूठ और कपट का साथ करें हम? क्यों नहीं अपनी आत्मा श्री राम में जुड़ के जिए हम, जबकि ये भी उसका है और वो ले लेगा, तो फिर मैं पाप क्यों करूं, किसके लिए करूं? क्योंकि औलाद भी वही बना रहा, परिवार भी वही बना रहा, इस शरीर का रोम रोम उसका बनाया हुआ है, तन का एक एक कण वो बना रहा, तो फिर मैं झूठ क्यों बोलूं, मैं पाप क्यों करूं? मुझे क्या उस धर्मशास्त्री के तर्कों की जरूरत है? मैं पूछूं अपने आप से कि फिर मैं पाप क्यों करूं? भोजन पचाने के लिए वो है, आत्मा ही पचाएगा, उसके लिए मुझे कुछ नहीं करना है, मट्टी से अन्न भी नहीं लाएगा, तो फिर मैं पाप क्यों करूं? मैं क्यों ना धर्म पूर्वक जीऊं और जीवन के मूल उद्देश्यों पर आरूढ़ होकर जीऊं? तो ये कथा कहती है कि दशरथ के द्वारा, दशरथ माने जिसने दसों इंद्रियों को ऐसे तपस्वी का तप दी, अकाल मृत्यु हो जाएगा, कब तक? तो आगे कहता हूं कि श्रवण अंधता को मित्र दो, अर्थात सत्य को अपने भीतर बिलो के प्रकट करो, जानो नहीं तो कुछ नहीं पाओगे। अपने से पूछना शुरू कर दो कि तू क्यों झूठ बोल रहा है, तू क्यों गलत कर रहा है, क्या जरूरत है तुझे, बता तेरे हाथ में क्या है, सब कुछ जब उसका दिया है तो तू पाप क्यों कर रहा है? तू क्यों नहीं धर्म पूर्वक जीता है? तू क्यों नहीं सारे सचराचर को प्यार करके जीता है? सियो राम में सब जग जाने की तू मान के क्यों नहीं जीता है? मैं पाप क्यों करूं? मैं पाप क्यों करूं? और भगवान लीला अवतार धारण क्यों करते हैं? कि जिससे इस भटकते हुए मनुष्य को समझा सके कि अगर 13वें साल तेरी असत्य और अज्ञान वो और सत्य नहीं छूटी तो तू अंधा है। और कृष्ण की कथा में तो 11वें साल ही अगर तूने मन कंस को नहीं मारा तो कंस तुझे मार जाएगा। और फिर तेरा कभी उद्धार नहीं होगा। ये सब क्यों बनाए गए, ये कथाएं क्यों हैं? 12 वर्ष का वानप्रस्थ और 1 वर्ष का अज्ञातवास भी 13 ही वर्ष अगर मेरे जीवन को नहीं जोते हैं तो हम सब अंधे हैं, हम सब अंधे हैं। ये पांडवों का वानप्रस्थ है और 1 वर्ष का अज्ञातवास है जो चल रहा है, कथाएं इसी में है हमारी। और हमने तो कितने 13 वर्ष गंवाए हैं, वो अंधे के अंधे रहे, आंख अभी भी नहीं खुली है, हर बात में गर्म है, उसने ये क्यों कहा, उसने ये क्यों, मेरों के साथ ऐसा क्यों किया, दूसरों के साथ कर लेता तो ठीक था, क्यों भाई? मैं ये पाप क्यों करूं, मैं इस जन्म को क्यों गवाऊं, जबकि सांस सांस उसकी है, दया कृपा उसकी है, वही मेरा भोजन तन में भोजन को रक्त में बदल रहा है, वही मां बन के शरीर का मैला धो रहा है, मैं सो जाता हूं वो नहीं सोता है, हर ओर से इसकी रक्षा करता है, नहीं तो ग्रेविटीज माया एक क्षण में इस शरीर को नाश कर दी। तो जब सब कुछ वो कर रहा है तो मैं उसके साथ धर्म पूर्वक क्यों न जीऊं, मैं पाप क्यों करूं? और इतना ही तो जानना था, इतना ही तो पाना था कि अपनी उस आत्मा के साथ मुझे अद्वैत कर जाना था, वही तो सब कुछ देने वाला है। और वही आज की ऋचा में भी कह रहा है, आज की ऋचा भी खोल लो, क्या कहा, दृढ़ोदा अपनी ही आत्मा के लिए मेधातिथि ऋषि कह रहे हैं, सामने हवन में आहुतियां दे रहे हैं ऋषि और जल रहे हैं अंतर के हवन में ऋषि। देखो कैसी बात है, क्या आरंभ के ही पहले सुख पहले ही ऋषि में हम पढ़ाए हैं, आत्मा ही यज्ञ का अधिष्ठित देव है। बाहर के यज्ञ में जो भी आचार्य बनता है वो आत्मा की भांति ईश्वर की भांति ही पूजनीय और वंदनीय है। प्राण वायु ही यज्ञ का उपाचार्य है। बाहर जो उपाचार्य पृथ्वी बन के बैठा है वो प्राणों की भांति ही अतिशय प्रिय है। बाहर ब्रह्म ज्वाला है यज्ञ की ज्वाला, अंतर में वैष्णवी है, नव दुर्गा है, अष्टवसु है, आदित्य है, जो हमारे अंतर में प्रज्वलित हो रहे हैं, जिनके कारण ये ऊष्मा है, ये जीवन है, जीवन के क्षण है, जिनमें यज्ञ होगा, जिनके गर्भ में निरंतर भोजन यज्ञ होता, रक्त के कणों में, ऊर्जा में, शक्ति में, शरीर में, ओज में लौटता है, निरंतर उत्पत्ति हो रही है हम सबके भीतर, उन पेड़ों में, हम में, सब में एक निरंतर सृष्टि है यज्ञ के द्वारा। और हमने जाना कि तन सामग्री है और जिससे ये तन बना है उसी भोजन को बाहर हम के यज्ञ में हम सामग्री में लेते हैं। और कहा जीव रूप हम सब यजमान हैं, बाहर भी और भीतर भी। बाहर के यज्ञ में असत्य ज्ञान लोभ मोह और इस श्रवण अंधता को जलाना है, और हम तो उसको सजाने के में बैठे हैं, इसे जलाना है। और भीतर आत्मा से अद्वैत करना है, भीतर स्वयं यज्ञ हो, इसी के गर्भ से सोम ज्योतियों का एक नया जीवन पाना है, आवागमन से मुक्त हो, इसी से, इसी के ब्रह्मांड से ऐसे ही प्रकट होना है जैसे अंडे से चूजा, चिड़िया का बच्चा। इस ब्रह्मांड से हमें प्रकट हो जाना है, और जब नहीं हो पाएंगे तो कपाल क्रिया करेंगे, हमारे ही अंधता के कार के प्रतीक हमारे बेटे चिता की लकड़ियों पर, तू नहीं कर पाया था तो चल इस धर्म को अब हम करते हैं, तेरी कपाल क्रिया करके तुझे छुड़ा के अलग करते हैं, और तेरी देह को जो सामग्री है अब बाहरी हवन करते हैं, भीतर से तू तप नहीं पाया था। हाँ, ये दृश्य है हमारे सामने। तो उसी में ये अपने ही अंतरात्मा को पुकारता हूं मैं, बाहर आहूतियां दे रहा हूं, भीतर आहूत स्वयं हो रहा हूं। तो क्या कहा, द्रविणोदा कि हे ऐश्वर्यदाता, हे मोक्षदाता, संपूर्ण ऐश्वर्यों से जीवन से परिपूर्ण करने वाले द्रविणोदा, दा माने देने वाले, द्रविण माने ऐश्वर्य, तो संपूर्ण ऐश्वर्यों को प्रदान करने वाले, ददा तू देने वाले, धारण कराने वाले, देने वाले, नो धारण कराओ, ददा तू हमें भी दो, हमें भी प्राप्त कराओ, हे गोविंद, हे आत्मा, हे यज्ञ, हे राम, हे घर घट वासी, ददा तू नो कि हमको भी आज धारण करा दो, वसु में जो अष्ट वसु है, जो अग्नियां हैं, उन अग्नियों में हमें भी नियत निहित कर दो, व्याप्त करो, हमें हमारे ही अग्नियों के साथ जोड़ दो, यज्ञ करो, यानी यामन उत्पत्ति सृष्टि, है ना, सृष्टि की प्रक्रिया, नी माने निहित होना, तो यानी श्रेणी वरे कि हम जिस मार्ग का वर्ण सारी श्रुतियां, सारे वेद, श्रेणी माने श्रुतियां, वरे वर्ण कर रही हैं, जो संपूर्ण श्रुतियों का, सारे देवताओं का, सचराचर का मार्ग है, श्रेणीवरे कैसे है श्रेणीवरे कि किसी भी योनि में हमें आत्मा ही तो लाया था, और यूजी को लेकर करके लाया था, वो चाहे कीट है, पतंग है, चिड़िया है, कुत्ता है, बिल्ली है, हर योनि में आत्मा ही तो यज्ञ करके हमें लाया था, क्योंकि कोई योनि नहीं जानती ये उसने अपने को कैसे बनाया था। तो श्रुतियों की इस राह के आगे कोई राह भी तो नहीं है। हाँ, चचा डार्विन कह गए थे कि एमीबा से, बैक्टीरिया से, मैमल सुअर, मैमल से, फिर मंकी हुए, मंकी अब बंदर की औलाद आप सब है ना, लेकिन ये बात भी वक्त के साथ बिल्कुल कपोल कल्पित बकवास गद्दन के रह गई, क्योंकि आज भी अमीबा और बैक्टीरिया सिंगल सेल है, पिछले 200 साल से डबल सेल ही नहीं हुआ, तो मैमल कैसे बना होगा। तो जिस बात का आधार ही नहीं है, जिसकी संभावनाएं ही समाप्त हैं, तो सिवाय इसके कि आज भी भस्मी यज्ञों के द्वारा, आत्मा के द्वारा ही यज्ञ होकर भस्मी अन्न का रूप लेती है, और वही अन्न यज्ञ के, आत्मा के ही यज्ञ के द्वारा हर देह और योनि में यथा संतति को प्राप्त होते हैं तो कहा श्रेणी बरे। देयर इज नो सीकिंग पाथ, नेवर सीन विटनेस्ड, नेवर थॉट ऑफ इट। वही एक रास्ता है देव यान का, जिससे मैं उत्तरोत्तर ऊपर उठता हूं 84 लाख योनियों को। ये आत्मयान के द्वारा ही तो मैं पार करता हुआ मनुष्य योनि में आता हूं। श्रेणी बरे, अरे तो आगे देवत्व भी तो इसी राह में मिलेगा। इससे बाहर भागकर, इससे उतरकर, इससे भटक के तो प्रेत योनि ही पाऊंगा। और आज हम सब आत्मा का यान छोड़े हैं, ईर्ष्या के यान में, द्वेष के यान में, कपट के यान में, मतलब के यान में, दंभ के यान में, तो हम बहुत उड़ लेते हैं देव यान में। अब हम भीतर अपने आने से कतराते हैं, संज्ञा और सूरज की कहानी बन गए हैं हम कि संज्ञा जब सूरज का सामना न कर सकी तो परछाई से कहा कि तू बैठ और खुद भाग गई। वो हाल हमारा है कि हम झूठ में, कपट में, निंदा में, ये सारे ज्ञान हमारे लिए अमृत ज्ञान है और आत्मज्ञान की हमें जरूरत ही नहीं है। पता नहीं क्यों ये हमारे जूठन को आज भी रथ में बदल रहा, क्यों टिका है, ज्यादा क्यों नहीं है। जो जिससे मैंने सारी योनियां पार की है, जिससे निरंतर उत्पन्न होता हुआ श्रेणी बड़े, मैं निरंतर योनियों का वर्णन करता हुआ हूं, यहां तक आया हूं, आज उसी ज्ञान का महत्व मेरे जीवन में नहीं है। क्या बात है, आई एम नॉट ऑनेस्ट टू माई सेल्फ, बल्कि कुतर्कों की ढाल से मैं ईमानदारी से मुंह छिपाता हूं, बचना चाहता हूं मैं। क्या बात है, सारा समय मेरा इसी में बीत जाता है कि लोग मुझे ऐसा समझे, ऐसा जाने, तो मैं ऐसा डोंग करूं। अब मुझे याद नहीं रहता कि वो मुझे क्या समझे, जैसा वो समझे मैं वैसा क्यों ना करूं। वो बैठा है भीतर और देखता हजार आंख से मुझे, बाहर से तो बच लूंगा, भीतर से कैसे बच पाऊंगा, क्योंकि उससे तो कोई पर्दा भी नहीं हो सकता है। कपड़ा तो बाहर से ही ढक लेता है मुझे, उसके सामने तो मैं नितांत नंगा हूं और वो भीतर हजार आंख से देखता मुझको, और मुझे कभी सुधी नहीं आई कि वो मुझे कैसे जाने मैं ऐसा करूं, दुनिया के सामने क्या स्वांग भरूं, क्या नाटक करूं और कैसे अपनी झूठी प्रतिष्ठा खड़ी करूं। इसी में हमारा गुरुडम भी है, हमारे स्वामी समाज भी है, नेता भी है, पूंजीपति भी है, हर कोई है। और भूल जाता है कि मेरे जीवन की सही और गलत को निशान देने वाला मेरे भीतर बैठा है, मैं उसे धोखा नहीं दे सकता हूं, कदापि नहीं दे सकता। तो फिर ऐसा क्यों कर रहा हूं, ये अंधे की जिंदगी नहीं तो क्या है, मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं, क्या मुझे ऐसा करना चाहिए। हम सब पूछे अपने आप से, यही आज की ऋचा में कह रहा है, द्रवी रोदा ददा तुम वसूनी यानी श्रृणवरे देवेशुता वनाम अहे। वनाम अहे में संधि है, वनाम अहे, वनाम महालंत जाएगा, अहे माने अहो। कि क्यों नहीं आता हूं देवेशु, अरे उस ईश्वर के सम्मुख हूं तो उसकी राह में क्यों नहीं आता हूं, ता तुम्हारे, हे तुम देवता हो, तुम मेरा सर्वस्व हो, तेरे ही रास्ते में वनाम अहे, मेरा जीवन का हर क्षण स्तुति वंदन अहो क्यों नहीं हो जाता है। आंख खुलती क्यों नहीं मेरी, सूरज तो हर बार जगमगाता है फिर भी मुझे आंख मेरी खुलती क्यों नहीं है। कथाओं के अमृत सागर प्रवचन में भी लहराते हैं, हरो मेरी मेरी सुदेव में भी वे सत्य बसा ले, तो ये सत्य मेरे जीवन का हर क्षण क्यों नहीं हो जाता। मैं सिर्फ झूठ पाप कपट ही क्यों जीना चाहता हूं, और जीवन के अमृत क्षणों को केवल वाग युद्ध बना करके ही क्यों बर्बाद कर देना चाहता हूं। अरे ये मनुष्य की योनि, ये जीवन के अमृत क्षण क्या मैं अपनी इच्छा से लाया था, तो क्या फिर इच्छा से पाऊंगा? तो क्यों नहीं मैं इसमें डूब जाता, क्यों नहीं मैं इसको अपने जीवन का हर क्षण बना लेता, क्यों नहीं मैं अपने सारे पाप आज इस आत्मगंगा में धो लेता। हर बार मेरा झूठा दंभ, मेरे दंभ मिथ्याभिमान और कपट हर बार मुझे क्यों भटका ले जाते हैं, और मैं जिस देव यान से यहां तक पहुंचा हूं, इस यान से हर बार पांव निकाल के बाहर क्यों भागता हूं? आज ये मुझे अच्छा क्यों नहीं लगता? अरे इससे अद्वैत न करूं, इसमें बैठा रहूं तो भी घाटा नहीं है, तीर भले नहीं है, तुक्का तो है, यान तो है, भटकूंगा तो नहीं। लेकिन आज इस यान को छोड़ के भागना मेरी सबसे बड़ी शान है, मेरी सबसे बड़ी समझदारी बन गई है, न जाने क्यों। मैं क्यों भटकना चाहता हूं, मैं क्यों प्रपंच में जाना चाहता हूं, मैं सदा के लिए सत्यनिष्ठ क्यों नहीं हो जाना चाहता। ये बुद्धि, ये विवेक, ये उसकी दया और कृपा ही तो है। सत्संग की मनोवृत्ति उसकी दया से ही तो है, तो फिर उसकी दया को ही मैं क्यों नहीं एक वन की तरह चारों तरफ अपने एक वन की तरह लहलहाने देता, मैं फिर झूठ और कपट की खेती में क्यों आ जाता हूं। तो वही कह रहा है कि द्रवरोदा दगा तुनो, कि जब सारा ऐश्वर्य आप ही दे रहे हो हमको, क्योंकि तू सांस न दे, तू जीवन के क्षण न दे, तू धड़कन न दे, तो कौन सी पूंजी मुझे जिंदगी का एक दिन, एक घंटा, एक सेकंड भी दे पाएगी? अब फिर भी मैंने हर सेकंड, हर घंटा, हर दिन इस पाप में मिटाया है, और मुझे लगा है कि मैं बड़ा समझदार हो गया हूं। दृढ़ कि तू ही देता रहा और मैं तुझे ही नहीं पहचानता हूं, और जब तुझे ही नहीं जानता तो अपने को क्या जानूंगा? फिर तो मैं धर्मशास्त्री के तर्क ही तो लाऊंगा, कथाओं के रस ही तो खोजूंगा, कब मांझूंगा, कब धोऊंगा, अपने अंतर की महल कब बाहर निकालूंगा, और धुला नहीं तो पूजा भी तो ना होगी। मैले थाल आरती नहीं करते, मैली वस्तु भोग नहीं लगाई जाती, तो मैला मन, मैला आचरण, मैला स्वभाव क्या पूजा करेगा, क्या आरती होगी? मैं क्यों नहीं क्षण क्षण भूलता और पवित्र होता? मैं इस गंगा को बसा के क्यों नहीं जीना चाहता? तो द्रविड़ोदा, जब सारा ऐश्वर्य तू दे रहा, मैं बाहर झूठ क्यों हूं, मैं कपट क्यों हूं, मैं पाप क्यों बना हुआ? दगा तुनो, जब सारा ऐश्वर्य ही तूने दिया है, तो नारायण मेरी इच्छा क्यों नहीं है कि मैं हम तुझसे आके कहें कि दगा तू हमें भी दो, हमें ग्रहण कराओ, प्रभु आप ही तो सब कुछ देने वाले। दगा ही ऐश्वर्य जाता है, मुक्ति जाता है, मुक्ति जाता, ज्ञान विज्ञान सबसे वरद करने वाले, ऐ मेरे अंतर के देवता, हे देव, हे देवयान, दगा तुनो, हम सबको धारण करा दो, कृपा करके दे दो, हमें प्राप्त कराओ। वसूनियाने, उन्हें ब्रह्म ज्वालाओं में फिर एक नई उत्पत्ति, एक नया यज्ञ, एक नया जन्म दो। श्रेणी वरे, वो ही जो सारी श्रुतियां जिस मार्ग के द्वारा ही वर्ण की बात करती है, अगले जन्म की बात करती है, जो सारे श्रुतियां गाती हैं, जो सारे वेद गा रहे हैं, आज वो राह हमको भी दे दो। हम क्यों नहीं कहते ऐसा, हम क्यों नहीं मानते ऐसा, हम क्यों नहीं डूबते इसमें। देवे श्रुता वनं अहे, देवत्व में तू ही तो हमें प्रतिष्ठित करने वाला है, हमें प्रकाशित करने वाला है। तेरे अतिरिक्त कोई भी तो संभव नहीं है आत्मा मेरे, तेरे अलावा जो मुझे कोई नया जन्म दे दे, कोई नया रूप दे दे। माता और पिता तो बर्तनों की भांति है, आत्मा हलवाई बनकर ब्रह्म ज्वाला के में तू, ब्रह्म ज्वालाओं में तू ही तो हमें रूप देता है, क्योंकि माता पिता को तो उंगलियां हाथ बनाने नहीं आते, संपूर्ण जीवन का एक क्षण बनाना नहीं आता, तो उन बर्तनों में तू ही तो बनाता है हमको। तो आज सत्य को क्यों ना स्वीकारें, आए क्यों ना हम सबको प्यार दे, हम क्यों ना धुले धुले से जिए, श्रवण अंधता से हम क्यों ना दूर हट जाए, कि सिए राम में सब जग जाने। आप गाते हैं मानते कहां है, फलाने की जात क्या है स्वामी जी, फलाने का गोत्र क्या है, वो मेरा है ना, वो तो पराया है ना स्वामी जी, तो तुम कैसे गा सकते हो सिए राम में सब जग जाने। अरे जो राम पे नौछावर होगा वो उसके सचराचर पे भी तो नौछावर होगा, क्या वो संकीर्ण होगा सिर्फ मैं और मेरों के लिए। जो राम को प्यार करेगा क्या राम के संसार को प्यार नहीं करेगा। धर्म ये नहीं कहता कि किसी से घृणा करो, धर्म विरक्ति का अर्थ ये नहीं कि आप दूर भाग जाओ, विरक्ति का अर्थ है आसक्तियों से परे हटो और हर आत्मा की साथी हो जाओ। सन्यास ये नहीं कहता कि हम दूर हट जाए, सन्यास कहता है कि जीव मात्र में जो आत्मा है हम उसके भक्त हो जाएं, उसके सखा हो जाएं, उसके अंग संग हो जाएं, हम उसके इतने करीब हो जाएं कि जहां कोई नाता रिश्ता नहीं पहुंच पाता। बहुत गलत धारणाएं है हमारी। सन्यास का अर्थ है ज्योतियों का न्यास, सामान्य ज्योति, न्यास समझते हैं ना, ट्रस्टीशिप, जो ज्योतियों का न्यास करे, जो रोम रोम में ज्योतियां बसाए और जो ज्योति को ही सब कुछ मानता हुआ प्राणी मात्र किसे में अपने ही आत्मा का दर्शन करता हुआ सबके लिए सबका शुभत्व चाहे और भेदभाव से ऊपर उठ एक आत्मा का होकर जिए, उसे क्या कहते हैं, सन्यास। इसीलिए वही ऋचाएं यहां आ रही हैं और यही वेद की ऋचाएं। तो क्या है, आपने देखा कि वो सामने आहुतियां दे रहे हैं तो जिनकी वेद समझ में नहीं है हम समझा बाहर आहुतियां डाल दी सारे काम हो गए, नहीं, वो हवन अधूरे हैं उनके फल अधूरे हैं। कोई भी हवन यज्ञ तब पूरा है कि जब आचरण के साथ तुम बैठो और उसे धारण करो, और इस वेद के इस परम ज्ञान के साथ इस सुधी के साथ बैठो और हर सांस फिर उसी में डूबकर सारे कर्तव्यों और दायित्वों को अपने को केवल प्रभु का निवेद मानकर जीवन के हर क्षेत्र में पूरी ईमानदारी से जी के दिखा दो। धर्म ये नहीं कहता नौकरियां छोड़ दो, काम धंधों से हट जाओ, वरन जिस आसक्ति के कारण से जुड़ करके तुम अभी उन काम को कर रहे हो अब अनासक्त भाव से करो, तब पाप कमा रहे थे अब पुण्य भी कमा लो, अमृत ले लो। अब अमृत ले लो, देवेशुता वनामहे, कि जिसको तुम आसक्तियों में जी रहे हो उसे तुम देवत्व में भी तो जी सकते हो, तो फिर पाप में ही क्यों जीते हो, देवत्व में भी, देवेशु देवत्व में भी तो हम जी सकते हैं, तो हम तुम में तुम्हारे देवत्व में तुम्हारे ऐश्वर्य में द्रविड़ोदा ये ऐश्वर्य दाता ये मुक्ति दाता हम उसी में क्यों न जिए। ऋषि की अमृत वाणी है। लेकिन क्योंकि हमने जाना कि खाली बाहर हवन करते थे, यज्ञ करते, ये तो मालूम नहीं था कि इस यज्ञ के रहस्य क्या है, भीतर भी वह संगी संग करते हैं, तो हर बार सुबह शाम हवन हम क्यों करते हैं, निरंतर हम यज्ञ हवन क्यों करते हैं, हमारी धूनी क्यों जलती रहती है, सुधि दिलाने के लिए, रे पगले अपने भीतर जल जलता चल, क्योंकि यहीं से तुझे जन्म मिलना, उसी की ज्वाला बन, उसी की ज्योति बन, उसी की राह चल। जब क्षण उसी के हैं, सांस धड़कन उसी की है, तो उसी का हो कि जी ले, इसलिए सुबह शाम हवन करते हैं कि ऐसे ही मेरे भीतर मुझे यज्ञ होना है। और यदि ये सुधी नहीं, सुधी का भाव नहीं है, है ना, एक बात पूछूं मैं आपसे कि जब आप छोटे थे अक्षर अक्षर जोड़ करके एक शब्द बनाते थे, क्या अब भी ऐसे ही करते हैं? अरे अब भी क्यों नहीं करते, तब तो आप धर्मी ही होंगे, ऐसा नहीं है, क्योंकि तब आप सीख रहे थे, तो हम बच्चों को हवन यज्ञ के द्वारा सिखाते थे, जिसे वो भले सीख गए हो, आप तो वहीं बैठे हुए अक्षर अक्षर शब्द जोड़ रहे हैं। मंदिर और मूर्ति से भी हम आपको यही पढ़ाते थे गुरुकुल में लड़कों को, क्या सुधीन देवी थी, सत्य के प्रति उसे व्यवहारिक रूप से ईमानदार करना था। देखो संप्रदाय ईश्वर पूजवाते हैं, पूजा करो लड्डू मिलेंगे, लाटरियां निकल जाएंगी, तेरी बिल्डिंगें बन जाएंगी, तेरी नाव में ढेर सारे हीरे हो जाएंगे, वो संप्रदाय का काम है, तुम्हें भौतिक आसक्तियों से ही धर्म की ओर प्रेरित करना। लेकिन धर्म ये नहीं मानता है, धर्म का अर्थ है उसकी बात उस ईश्वर पर न्योछावर होकर जीना, गोपाल के ग्वाले हो जाना, गोविंद के उसी की मस्ती में डूब के जीना, उसी का होके जीना, ये धर्म और संप्रदाय का भेद है। अरे वो तो सदा देता है द्रव्य रोगा, वो तो सबको ऐश्वर्य देने वाला है, तू माला नहीं भी फेरेगी तो भी देगा, और जो नहीं फेरते उन्हें दे ही तो रहा है, वो तो दयालु है, वो तो कृपालु है, अगर उस लोभ के लिए माला फेर रहे हो तो बड़ा पाप कर रहे हो। अरे उसको पाने के लिए, उसमें खोने के लिए, उसके जैसा होने के लिए माला फेरो, जीवन अमृतमय हो जाएगा। अरे जिसने माला नहीं फेरी, क्या उसने उसको ऐश्वर्य नहीं दिया, वो तो सबको देता है। हाँ वही तो इस ऋचा में कह रहा कि द्रवण हो रहा, तो संपूर्ण ऐश्वर्यों का दाता है। आज आप के पास मकान है तो उसको आप धन्यवाद देते हो कि ये ना होता तो हम रहते कहां, बाप दादा जमीन दे गए हैं बहुत बढ़िया कर गए हैं, नहीं तो हम खाते क्या। लेकिन खाना और रहना तभी तो संभव है जब आत्मा तुम्हें सांस और धड़कन दे, उधर कोई धन्यवाद नहीं है, उधर कोई पहचान ही नहीं है मेरी, क्या बात है। क्या मुर्दे मकानों में रहते हैं, क्या मुर्दे रोटियां खाएंगे, वो क्षण ना दें तो तेरे धन्यवादों की बात कहां है, और उसी को हम बुलाए बैठे हैं। चार कागजी डिग्रियां मिल गई हैं, विद्वान हो गए, और जीवन का हर क्षण अभी एक क्षण नहीं पढ़ पाए, उतने अज्ञानी हैं जितने कभी भी थे, किसी योनि में भी थे, कोई फर्क नहीं आया है। कुत्ता भी जीवन के क्षण पढ़ना नहीं जानता है, मैं भी अपरिचित हूं, कोई भेद नहीं हुआ है। उसने मुझे बुद्धि दी, विवेक दिया, सामर्थ्य दी, और फिर भी मैं आगे नहीं बढ़ पाया हूं, वरन उस विवेक का दुरुपयोग करके आसक्त हो गया हूं, फंसना चाहा है मैंने, दंभ में, झूठ में, कपट में, पाप में, सत्य की ओर नहीं आया मैं। कितनी विचित्र बात है, क्यों, क्योंकि मेरा बचपन गुरुकुल में से नहीं गुजरा है, नहीं धुला है, नहीं पवित्र हुआ है। ये आपके पूर्वजों की 11वें वर्ष की आयु को मैं पवित्र करता हूं, इन ऋचाओं से पढ़ाता हूं वेदों को और देता हूं जीवन की ये सूक्ष्म रहस्य है। अच्छी नौकरी, बढ़िया तनख्वाह और मोटे घूस के लिए गुरुकुल कभी औलादे नहीं पढ़ाता था आपकी, वो तुमको जीवन के अमृत देता था। लेकिन आज हमने नहीं पाए ये सब, और हम अपने से कितने अनभिज्ञ हो गए हैं उतने ही जितना कोई भी पशु, शायद वो कुछ जानता भी हो, हम तो उतना भी नहीं जानते हैं। वो तो उसकी मस्ती से जी तो लेता है, क्योंकि कुत्ते को औलाद की चिंता नहीं, उसकी शादी की दहेज की कोई चिंता नहीं, पढ़ाई लिखाई की कोई चिंता नहीं, हाउस टैक्स इनकम टैक्स की उसे कोई परवाह नहीं। हाँ, पढ़ा लिखा भी नहीं है और पेट भर खा लेता है, और मेरा बेटा नहीं पढ़ा तो भूखा मर जाएगा, शायद कुत्ते से भी कहीं ज्यादा कोमल हो गया है वो, पिल्ली से भी नीचे, मेरा बेटा चला गया है। को मकड़ी जाला बुनती है, क्योंकि उसे कीड़े फंसाने होते हैं, पेट भरना होता है, और मैंने इन भ्रमों के मकड़ जाल बनाए हैं स्वयं फंस के, ईश्वर से हट करके ही जीने और मर जाने के लिए, और मैं इसको अपनी उपलब्धि, अपनी विशेषता, अपनी योग्यता मानता हूं। क्या बात है! और वही आज के ऋचा में कह रहा है, द्रवरोदा ददा तुम वसूनी यानी श्रृणुवे देवेशुता वनामहे। हे मुक्ति दाता, हे ऐश्वर्य दाता, हे जन्म जन्म योनि योनि के हर क्षण को देने वाले, जैसा कि वेद की पहली ऋचा में हमने पढ़ा कि अगणम एले पुरोहितम यज्ञस्य देवम ऋतुबीजम होतारम रत्नदातनम गोविंद हरि हरि ओम। यहीं से हमारा गुरुकुल का छात्र का जीवन शुरू हुआ था, इस ऋचा से। अग्नि, अग्नियों के अधिपति प्रलय के देवता महाशिव भगवान शंकर, पुरोहितम संपूर्ण सचराचर को तत्रूप ज्ञान रूप प्रकट करने वाले ब्रह्मा, ऋत्विजम उन्हीं बिंदुओं को, उन्हीं कणों को खिलौनों में, नाना रूपों में, योनियों में, ग्रहों और नक्षत्रों में स्वरूप प्रदान करने वाले विष्णु, वे कौन है? आत्मा होकर मेरे भीतर विराज है, यज्ञस्य देवम ऋत्विजम, वो मेरे भीतर जीवन के क्षणों को, सांसों और धड़कनों को देने वाले हैं, वे ही आऊ मा ओम है, धारण रूप ब्रह्मा है, सृजन और पालन रूप विष्णु है, और संहार रूप महेश है। हो तारम रत्न धात्मम, वही तो न्यौछावर कर रहे हैं, उतारम माने न्यौछावर करने वाले हैं, अर्पित करने वाले, दान करने वाले हैं जीवन की सारी रत्नमयी उपलब्धियां। हाँ, रत्न धात्मम, जीवन की हर क्षण को, हर सांस और धड़कन को देने वाले हैं। तो जब वो ऐश्वर्य दाता मुझ पर जीवन का हर क्षण न्यौछावर कर रहा है, कोई फीस मांगता है क्या? तो फीसों के लिए और मतलब के लिए तो नहीं जीना था मुझे, मुझको भी तो उसका एक मस्त प्यारा सा न्यौछावर बन के उसके बाग में जीना था। वो धारम कि मुझे भी तो उसके बाग पर न्यौछावर होना था, और जो न्यौछावर नहीं हुआ उसने राम कब जाने, कब पाए। सारे धर्मशास्त्र पढ़ा करके भी धर्मशास्त्री की ही तो तरह दीवार के ऊपर आकर के बैठा हूं। कहा हो तारम रत्न धात्मम, और तब हमने आगे अगली ऋचा में हमने पढ़ा था, अग्नि पूर्वे धिर ऋषि भिरीदयु नूतन सा देवां एह वक्षते, किन्हीं ब्रह्म ज्वालाओं में वसुनी, हाँ जो भी आया है, इन्हीं अग्नियों में, अग्नि पूर्व भी, पूर्व काल से अर्थात अनंत काल से निरंतर हर रोज ऋषि भी, जिन साधकों ने नूतन नित्य होती इन अमर रश्मियों में अपने आप को अर्पित किया, अर्थात अपने ही आत्मा में जो यज्ञ हुए, अग्नि पूर्वे ऋषि फिर ईदय अद्वैत किया जिन्होंने, ईदेव मैंने अद्वैत किया जिन्होंने, जुड़ गए एक हो गए उसमें खो गए समा गए, सा देवाम अह वक्षति, वे ही देवत्व का आलिंगन पाए, वे ही धरती के देवता हुए। तो इस प्रकार वेद की हर दिशा में देखिए उस बचपन को मैं किस प्रकार मांझ करके सुधार करके सजा और संवार करके आपके पूर्वजों को लाता था। शायद इसीलिए आप अपने पूर्वजों में तो आध्यात्मिक रूप से समृद्ध थे, सुखों से समृद्ध थे, सुख का ऐश्वर्य था। आज आप दुखों से समृद्ध हैं, चिंताओं से समृद्ध हैं और नाता रिश्ता हर आपको डसता हुआ है। तब अतिथि देवो भव है और अब तो अतिथि संदेहो भव है, अतिथि ना भी हो तो भी संदेहो भव है, किसी के घर हम जाएंगे तो भी हम उस पर संदेह ही करेंगे। हाँ, आज ये हमारी मनोवृत्ति है, ये भेद आ गया है ना। और यही हमने अश्विनी कुमार की इस कथा में भी देखा है कि श्रवण का उद्गम अंधा है, कि हमें पुत्र जरूर प्रकट करने थे धर्म पूर्वक, लेकिन 13 वर्ष के बाद उसमें एक विरक्ति का भाव, ईश्वर का रूप है वो, आत्मा होकर नारायण ही उसे चला रहे हैं, ये सद्बुद्धि और विवेक भी आना था, तो उसके लिए हम आसक्त होकर झूठ और कपट करें ये भी तो हमें नहीं करना था। और जो ऐसा करते हैं वो श्रवण कुमार की कथा में, इस लीला कथा में हमको दिखाया है कि वो मनुष्य योनि में अंधों से अंधों जैसे ही, लेकिन आंख के अंधे तो जी भी लेते हैं, ये तो मन के भी अंधे होते हैं। और देखना कि कहीं ये अंधता आप लोगों ने भी उपलब्धि के रूप में ओढ़ तो नहीं ली। एक बार आसाम की बात है, तो वहां सब लोग घूमने गए हुए थे, एक पार्टी भी गई हुई थी, तो पार्क में हम भी बैठे हुए थे, तो छोटे बच्चे खेल रहे थे, तो वहां एक बहुत चमकदार कीड़ा था, तो एक बच्चा दौड़ता हुआ गया, हम रोकना चाहते थे उसको, और उसने चमकदार था उसको छू लिया, उसकी सारी उंगली जल।